श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने समस्त जगत को मोहित करने वाली माया के अतिक्रमण का उपाय भगवत प्रपत्ति बताया। माया को पार किया जाता है जिस भगवत प्रपत्ति से, वह भगवत प्रपत्ति प्राप्त करके जगत के सभी प्राणी माया का अतिक्रमण क्यों नहीं करते, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 15वें श्लोक में ये कहा गया कि उनका जो स्वभाव है वह उन्हें भगवत प्रपन्न होने नहीं देता। एक तो असुर भाव आश्रित है, यानी असुर स्वभाव के आश्रित है, अधीन है। तो असुरी स्वभाव यानी संस्कार, वह असुरी प्रवृत्ति में ही प्रवृत्त करता है। असुरी प्रवृत्ति है दुराचार, मोह, इसलिए उनमें नराधमत्व है। ऐसे नराधम आसुरी संस्कारों से संस्कारित चित्त वाले अतएव दुराचार में प्रवृत्त अविवेकी जन नराधम कहलाते हैं। वे भगवत प्रपन्न नहीं होते, इसलिए माया के ही जाल में फंसे रहते हैं। और जो पुण्य कर्मा होते हैं वे भगवत प्रपन्न हो भी जाते हैं, तो भी भगवत भजन में लगने वाले जो लोग हैं भगवत भक्त, उनके अवान्तर चार भेद हैं। वे चारों के चारों सुकृति हैं, पुण्यकर्मा है, इसलिए भगवत भजन में लगते हैं, भगवान के प्रति प्रेम उन्हीं के हृदय में जगता है, भगवान की भक्ति उन्हीं के हृदय में आती है जो पुण्यकर्मा होता है। वे चार हैं आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उनमें से आर्त जो संकटापन्न है, वो जिन संकटों से घिरा हुआ है उन संकटों को दूर करने के लिए किसी जगत के प्राणी विशेष का आश्रय न लेकर के मेरा ही आश्रय लेता है और चाहता है कि मैं उनका संकट दूर करूं, ऐसा एक है मेरा आर्त भक्त। दूसरा अर्थार्थी भक्त है, ऐश्वर्य चाहता है। और तीसरा है ज्ञान चाहता है। और चौथा है ज्ञानी, वो कुछ भी नहीं चाहता, मेरा भजन करता है, मेरे से अलग और कुछ उसकी चाह ही नहीं है। ऐसा ज्ञानी है। तो ये जो चार भक्त हैं, उन चार भक्तों में से ज्ञानी की विशेषता बता रहे हैं भगवान 17वें श्लोक में। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। तो ये जो मेरे चार प्रकार के भक्त हैं उनमें से ज्ञानी विशिष्यते, ज्ञानी बाकी तीन की अपेक्षा कुछ अधिक ही है, विशिष्ट है। ऐसा क्यों है? तो ज्ञानी कौन सा ज्ञानी? तो जो नित्य युक्त है, मतलब हमेशा जिसकी अहंता मेरे में ही आश्रित है, समाहित है, चित्त मेरे में ही जिसका, और वो कुछ समय के लिए नहीं, 24 घंटे में 5-10 घंटे ध्यान करता है, ऐसा नहीं, नित्य हमेशा आसुप्ते रामृते कालम नय वेदांत चिंतया किंचित नावसरम दद्यात कामादिना मनग अपि के अनुसार, हमेशा उसकी अहंता मेरे में ही समाहित है, नित्य युक्त है। हाँ ठीक है। तो माम वाच्यार्थ हैं ये, अर्थ और अर्थार्थी ये भजन करते हैं वाच्यार्थ का, तत्पद वाच्यार्थ का, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो तत्पद वाच्यार्थ है उसका। हाँ, ज्ञानी निर्गुण निराकार का दोनों लेना, चतुर्विधा भजन्ते माम में तत्पद वाच्यार्थ भी तत्पद लक्षार्थ भी, ज्ञानी और जिज्ञासु तत्पद लक्षार्थ का अनुसंधान करता है और आर्थ अर्थार्थी जो तत्पद वाच्यार्थ है उसका अनुसंधान करता है। जिज्ञासु तो ज्ञान के लिए प्रयत्न कर रहा है ना, और ज्ञानी शब्द से दोनों प्रकार का ज्ञानी लीजिए, यदि अपरिपक्व ज्ञान है तो परिपक्व करने के लिए, लेकिन उस ज्ञान के बदले में और कुछ चाहता नहीं है, परमात्मा को ही चाहता है, तो निधि ध्यासन करने वाले के अंदर भी वही चाह है, परमात्मा है। और क्योंकि कहीं कहीं प्रयत्न कर रहा है अभी, ऐसा वो आएगा, इसलिए परोक्ष ज्ञानी भी और अपरोक्ष ज्ञानी भी। अपरोक्ष ज्ञानी भी अपने आप को, वो तो ब्रह्मरूप ही अनुभव करता है, इसलिए अपरोक्ष ज्ञानी की तो निरतिशय प्रेमास्पदता परमात्मा में रहेगी ही, लेकिन परोक्ष ज्ञानी भी परमात्मा का आत्मरूप से ही अनुसंधान करने के कारण वह रहता है, निरतिशय प्रेमास्पद परमात्मा ही उसका भी, परोक्ष ज्ञानी का भी। तो नित्य युक्त यानी हमेशा समाहित है और एक भक्ति है, यानी एकस्मिन भक्तिर यस्य असो एक भक्ति, एक में एकस्मिन मई भक्ति यस्य, मेरे में ही जिसकी भक्ति है, प्रेम है, और कोई प्रेमास्पद नहीं है। यदि मेरे में और अपने में भक्त भेद करेगा तब तो दो प्रेमास्पद हो जाएंगे, एक मैं और एक स्वयं, स्वयं से प्रेम तो रहता ही है, तो उसे एक भक्ति नहीं कहा जाता। एक भक्ति तो वो है जो अपने आप को अपने भजनीय से अलग अनुभव नहीं करता, अलग नहीं रखता। देवो भूत्वा देवान यजते, ऐसा आता है, देव होकर के देवता का यजन करता है, भजन करता है। तो एक भक्ति यानी आत्म रूप से प्रेम करता है मेरे से, मेरे से अलग रह करके उसका प्रेम नहीं है, तब तो सापेक्ष प्रेम हो जाएगा। तो एक भक्ति होने के कारण ही कहते हैं कि ज्ञानी को मैं बहुत प्रिय हूं, ज्ञानिनो अहम अत्यर्थम प्रियः। अत्यर्थ प्रिय है ना, निरतिशय प्रेमास्पद हूं ज्ञानी का मैं, मेरे से अतिरिक्त और किसी में ज्ञानी का प्रेम है ही नहीं। इसीलिए जब ज्ञानी मुझे अपना स्वरूप मान लेता, अनुभव करता है और अनिरति से प्रेम करता है, तो मेरा भी ज्ञानी के प्रति वैसा ही प्रेम हो जाता है। क्योंकि पहले कहे है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथे वो भजाम्यहम्। तो जो मेरा जैसा भजन करता है, मेरे से प्रेम करता है, मेरा भी उससे वैसा ही प्रेम हो जाता है। तो ज्ञानी का अति प्रेम परमात्मा के प्रति है, इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि सच मम प्रिय। अत्यर्थम इधर भी आएगा कि ज्ञानी को मैं जितना प्रिय हूं उतना ही प्रिय ज्ञानी भी मुझे है। तो ज्ञानी को मैं कितना प्रिय हूं, तो अत्यर्थ प्रिय हूं, का मतलब निरतिशय प्रिय हूं, मेरे से और कोई दूसरा प्रिय ज्ञानी का ही नहीं। तो मेरा भी ज्ञानी को छोड़कर के दूसरा कोई प्रिय नहीं है, अति प्रिय ज्ञानी को मैं अपनी आत्मा ही मानता हूं। अति प्रिय होता है स्वयं का आत्मा ही, इसलिए आगे कहेंगे कि ज्ञानी त्वात्मय वो मे मतम। तो 17वें श्लोक का भाष्य है, तेषां चतुर्णां मध्ये ज्ञानी तत्त्ववित्। तत्त्ववित्वात् नित्ययुक्तः, तो ज्ञानी शब्द का अर्थ कर दिया तत्त्ववित्। तत्त्व को यानी परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला, वित कहते हैं विद्ज्ञान, कर्तार्थ में क्यों प्रत्यय है। तो तत्त्वम वेत्ति इति तत्त्ववित्, जो तत्त्व को जानता है उसे कहा जाता है तत्त्ववित्। आत्म रूप से परमात्मा का जिसे बोध है। और तत्त्ववित होने के कारण ही परमात्मा के साथ नित्य युक्त है। कहते तत्त्ववित्वात् नित्य युक्त भवति, नित्य युक्तो भवति, परमात्मा से कभी वह अलग नहीं होता, परमात्मा से उसकी अहंता अनात्मा शरीर आदि में वास्तविक रूप से नहीं रहती। व्यवहार काल में भी अपने कार्यकरण संघात में अहम के रूप में कार्यकरण संघात का ग्रहण करके अहंता प्रतीत होने पर भी एक अहम वृत्ति ऐसी अंदर की होती है जो परमात्मा के साथ ही अनुसूत रहती है। जैसे अभिनय करने वाला अभिनेता अभिनय के समय जिस पात्र का अभिनय कर रहा है उस पात्र में उसकी अभिनय के लिए एक अहंता होती है, लेकिन अंदर से उसका जो अपना एक व्यावहारिक स्वरूप है उसे उस समय भी वह भूलता नहीं है, उसे बिना याद किए ही मैं के रूप में उसका अपना वास्तविक स्वरूप भी याद रहता है कि नहीं। तो ऐसे ही ज्ञानी का बिना याद किए ही ज्ञानी को परमात्मा ही मैं के रूप में स्मरण में रहते हैं। वो तो नकली है, यहाँ पर तो असली है, इसमें विशेष क्या? उनकी जो नाटक है। तो नाटक के दो स्वरूप है ना, एक तो नाटक का स्वरूप, नाटक के समय कोई राम बना है, रामलीला में कृष्ण, लीला में कृष्ण बना है, तो राम बनने वाला कृष्ण बनने वाले का एक असली स्वरूप होता है व्यावहारिक, वह रामलीला करते समय तो अपने आप को राम ही समझता है ना, राम समझ करके व्यवहार करता है, लेकिन उस समय भी उसका जो असली स्वरूप है उसको याद रहता है, ये कह रहा है। और एक लीला करते समय अपने को राम भी मान लेता है, कृष्ण भी मान लेता है, शिव भी मान लेता है, और कभी वही राधा बन जाता है तो अपने को राधा भी मान लेता है, लेकिन मान लेता है कि जो मैं पहले कल कृष्ण था आज वही मैं राधा बना, ऐसा एक अंदर से उसे स्मरण रहता है। तो ये जो ज्ञानी की कार्यक्रम संघात रूप उपाधि है, वह उपाधि भी ज्ञानी को रामलीला में राम का, कृष्ण लीला में कृष्ण का या राधा का अभिनय करने वाले नट के तरह दिखता है। कार्यक्रम संघात, मैं मनुष्य हूँ, सन्यासी हूँ, इतनी आयु वाला हूँ, ये सब व्यवहार के समय तो बोले गए ना कि हम तो एक विरक्त सन्यासी हैं, कहाँ रहते हैं तो ऋषि आश्रम रहते हैं ये बताएंगे, लेकिन आत्मा तो व्यापक है, जगत का अधिष्ठान है, सारा जगत उसमें है, ये जगत अधिष्ठान स्वरूप भी याद रहेगा। और एक व्यवहार के लिए अहंता शरीर में भी करेगा, तो जैसा नाटक में वो कल्पित नाटक नाटक के लिए है, ऐसे ये व्यावहारिक नाटक के लिए जो शरीर है, इस शरीर में अहंता को रख करके जैसा व्यावहारिक व्यवहार होता है वैसा ही करेगा, लेकिन वो नाटकवत होगा, पक्का नहीं नाटक के तरह होगा। हाँ, वो सिद्धांत पक्का रहेगा ज्ञानी का, तब तो नित्य युक्त रहेगा, नहीं तो व्यवहार सत्य समझ करके करेगा तो उतने समय के लिए तो अलग हो जाएगा, तो नित्य युक्तता कहाँ रहेगी? नित्य युक्त वही रह सकता है जिसको ये पक्का हो गया मिथ्यात्व निश्चय। जैसे आँख से रेगिस्तान में सूर्य किरणों में जल दिखने पर भी विवेकी पुरुष उसे सूर्य किरण ही मानता है, जल नहीं मानता विवेक नेत्र से, क्योंकि अंदर से विवेक नेत्र खुला हुआ है। ऐसे जिसकी प्रज्ञा की आवरणभूता माया का अतिक्रमण हो गया, वो निवृत्त हो गई, बाधित हो गई, उसे वो प्रज्ञा नेत्र खुला होने से हमेशा अपना जगत अधिष्ठान स्वरूप मैं के रूप में स्फुरित होता ही रहेगा, और व्यवहार के समय वो शरीर में अहंता कर भी ले तभी एक वास्तविक अहंता उसकी ब्रह्म में ही रहेगी उस समय। हाँ, अप्रोक्ष ज्ञानी का तो नित्य युक्त है, इसलिए कहा कि तत्त्ववित्त्वात् नित्य युक्त भवति। और एक भक्ति तो उसका प्रेमास्पद प्रिय और दूसरा कोई है भी नहीं, वही प्रिय है, इसलिए कहते हैं कि तत्त्ववित् एक भक्ति सच अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनात्, तो अन्य कोई भजनीय उसे प्रतीत नहीं हो रहा है, वही भजनीय है। तो अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनात्, अतः स एक भक्ति विशिष्यते। तो अन्य कोई भजनीय न होने से एक भक्तिर विशिष्यते, तो एक भक्ति है। और विशिष्यते का अर्थ कर रहे हैं विशेषम यानी आधिक्यम आपद्यते, वो आधिक्य को प्राप्त करता है। किनकी अपेक्षा? तो ये जो तीन है बाकी, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त बताया जा रहा है, ज्ञानी की विशेषता बताई जा रही है। आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु की अपेक्षा आधिक्यम आपद्यते, अधिकता को प्राप्त करता है यानी उत्कृष्ट होता है। आधिक्य है उत्कर्ष यानी अतिरिच्यते इत्यर्थ, उन तीनों से अलग होता है, विशेषता रहती, उत्कृष्ट होता है। तीनों में तो कुछ न कुछ अपेक्षा है, उनकी सापेक्ष भक्ति है, इसकी निरपेक्ष भक्ति है। इसलिए यदि आर्त की आरती को दूर करना भगवान बंद कर दे तो हो सकता है कि भक्ति छूट जाए आर्त की, अर्थार्थी को अर्थ देना बंद कर दे उसकी अपेक्षा की पूर्ति करना, तो हो सकता है अर्थार्थी की भक्ति छूट जाए। ज्ञानी जिज्ञासु को भी जिज्ञासा पूर्ण करने में थोड़ा विलंब लगा दे तो उसका भी संशय आदि हो सकता है उसके मन में भी, लेकिन ज्ञानी के मन में ये सब कोई विकल्प नहीं आता है, उसकी छूटने की मेरे से अलग होने की कोई संभावना ही नहीं होती, ये विशेषता है ना। तो अतिरिच्यते विशिष्यते का अर्थ कर दिया। इन तीनों की अपेक्षा ज्ञानी के विशेष होने में हेतु बताया जा रहा है उत्तरार्ध में कि प्रियो ही, तो ही शब्द यस्मात् अर्थ में है यानी क्योंकि ही का अर्थ निकलेगा। कहते हैं ज्ञानी बाकी तीनों की अपेक्षा उत्कृष्ट क्यों है? कहते यस्मात् क्योंकि अहम् आत्मा ज्ञानिनः अतः तस्य अहम् अत्यर्थम् प्रियः। ज्ञानी मुझे अपनी आत्मा समझता है, अनुभव करता है, स्वरूप अनुभव करता है, तो अहम् यानी अहम् अर्थ आत्मा ज्ञानिनः अतः सबकी मैं आत्मा हूँ, लेकिन ज्ञानी मुझे आत्मा के रूप में अनुभव करता है, बाकी की आत्मा होने पर भी मुझे आत्मा के रूप में वे अनुभव नहीं करते, अपने आत्मा यानी स्वरूप के रूप में अनुभव करते हैं कार्यकरण संघात को, अनात्मा को। और ज्ञानी मुझे आत्मा समझ रहा है इसीलिए अतः तस्य अहम् अत्यर्थम् प्रियः, तो ज्ञानी का मैं अत्यंत प्रिय हूँ, तस्य अहम् अति प्रिय। आगे हैं कि प्रसिद्धम ही लोके आत्मा प्रियो भवति इति, लोक में ये प्रसिद्ध बात है और वेद लोक प्रसिद्ध अर्थ को ही श्रुति ने भी बताया है कि आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, और आत्मा तो सबको निरति से प्रिय होता है, ये सबके अनुभव से सिद्ध है। तो लोके प्रसिद्धम आत्मा प्रियो भवति इति, लोक में क्या प्रसिद्ध है? तो कहते हैं आत्मा सबको प्रिय होती है, यह बात लोक में अच्छी तरह से प्रसिद्ध है, सर्वानुभव सिद्ध है। और ज्ञानी जो सबको प्रिय होता है स्वयं का आत्मा, वह मुझे समझता है, ज्ञानी की आत्मा मैं हूँ, इसलिए ज्ञानी को मैं अति प्रिय हूँ। तस्मात् ज्ञानिनः आत्मत्वात्, ज्ञानी की आत्मा ही मैं वासुदेव होने के कारण ज्ञानी को मैं अति प्रिय हूँ। तो आत्मत्वात् वासुदेवः प्रियो भवति इत्यर्थ। वासुदेव का अर्थ है शुद्ध चित्त में अभिव्यक्त होने वाला तत्व। तो शुद्ध चित्त में, निर्दोष चित्त में अभिव्यक्त होता है ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म को कहा जाता है वासुदेव, शुद्ध चित्त में अभिव्यक्त होने वाला ब्रह्म। वह प्रिय भवति क्योंकि वो ज्ञानी की आत्मा है। तो जब ज्ञानी मुझे आत्मा के रूप में अनुभव करता है तो मैं भी ज्ञानी की आत्मा से तो अलग नहीं हूं ना, इसलिए ज्ञानी मुझे प्रिय है। तो सच ज्ञानी मम वासुदेवस्य आत्मा एव इति मम अत्यर्थम प्रिय। तो वो भी मेरी आत्मा है, स्वरूप है, मेरे से अलग नहीं है, इसलिए मुझे वह प्रिय है, मैं मुझे प्रिय हूँ। सब अपने आप को ही प्रेम करते हैं, तो ज्ञानी मुझे अपने से अलग नहीं समझता, इसलिए मैं भी ज्ञानी को अपने से अलग नहीं समझता हूँ। तो हम दोनों, हमारा आपस में शरीर अलग अलग प्रतीत होने पर भी स्वरूप एक है, कहा जाता है दो शरीर एक आत्मा है। गुरु जी को और महाराज जी को क्या कहते थे लोग, ओंकारेश्वर वाले महाराज जी को और गुरु जी को, दो शरीर एक आत्मा। ऐसे ज्ञानी का, ज्ञानी भक्त और भगवान, उपाधि दो प्रतीत होती है व्यवहार अवस्था में, लेकिन स्वरूप दोनों का एक होता है। तो सच ज्ञानी मम वासुदेवस्य आत्मा एव इति मम अत्यर्थम प्रियः। न तर्हि अर्तादयः त्रयो वासुदेवस्य प्रिया। तो कहा यदि ज्ञानी भगवान को प्रिय है तो इसका अर्थ है, तरही का अर्थ निकला यदि ज्ञानी ही भगवान को प्रिय होने से बाकी तीनों की अपेक्षा विशेष है, तो ये निकला कि बाकी तीन जो हैं आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, भगवान को प्रिय नहीं है विशेष न होने से। प्रिय होने से ही तो विशेष है, और ज्ञानी को विशेष बता रहे प्रिय होने से का अर्थ है विशेषत्व का प्रयोजक प्रियत्व, बाकी तीनों में नहीं है। ये एक शंका होती है, वही शंका यहाँ पर रखी कि न तर्हि आर्तादयः त्रयो वासुदेवस्य प्रिया। तो फिर भगवान को अपना आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त और जिज्ञासु भक्त प्रिय नहीं होगा, ज्ञानी ही विशेष है इन तीनों की अपेक्षा, और विशेषता का प्रयोजक प्रियत्व है यदि, तो फिर विशेषता का प्रयोजक प्रियत्व इन तीनों में नहीं होगा। ये जो शंका है इसका उत्तर भगवान निषेध अर्थ में दे रहे हैं, इसलिए कहते हैं न, ऐसी बात नहीं है कि बाकी तीन प्रिय नहीं है, ये नहीं कह सकते। तो न का अर्थ हुआ कि जो आक्षेप किया उसका निराकरण, आर्त भक्तादि तीनों भगवान के प्रिय नहीं है ऐसा नहीं, का अर्थ है ये तीनों भी प्रिय हैं। लेकिन फिर ये तीनों भी प्रिय हैं और ज्ञानी भी प्रिय हैं, तो विशेषता का प्रयोजक चारों में भी रह गया तो ज्ञानी की फिर विशेषता क्या रही? तो ज्ञानी की विशेषता को स्पष्ट करने के लिए एक विशेषण भगवान दे चुके हैं, अत्यर्थम, ये तीनों प्रिय हैं और ज्ञानी अत्यर्थ प्रिय है। अत्यर्थ प्रिय का मतलब अति प्रिय है, निरतिशय प्रिय है, और बाकी तीनों प्रिय हैं। जैसे अपने अनुकूल वस्तु भी प्रिय होती है व्यवहार में, और फिर सब वस्तु अनुकूल एक जैसी प्रिय नहीं होती, वो जो ज्यादा उपकारक है उसमें ज्यादा प्रियत्व, और कम उपकारक है उसमें फिर प्रियत्व की मात्रा कम कम होती जाती है, तारतम्य होता है ना। और स्वयं के प्रियत्व में कोई तारतम्य नहीं है, वो निरतिशय प्रिय है। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मुझे निरतिशय प्रिय है, उसकी प्रियता में कोई तारतम्य नहीं है, और बाकी तो प्रिय है, वो उनमें तारतम्य है, सातिशय प्रियता है, क्योंकि उनको भी मैं सातिशय प्रिय हूं, किसी अपेक्षा के कारण वो देख रहे हैं मेरे में अपने संकट दूर करने का सामर्थ्य। भगवान यदि हमारे अनुकूल हो जाए तो हमारा संकट दूर हो सकता है, भगवान यदि हमारे अनुकूल हो जाए तो भगवान हमें मालामाल कर सकते हैं, हमारी जो धन विषयक आकांक्षा है वो पूरी कर सकते हैं। जिज्ञासु देख रहा है यदि भगवान मेरे अनुकूल हो जाए तो मुझे माया के अतित्रण का साधनभूत आत्म साक्षात्कार हो सकता है, ऐसे इनमें कोई न कोई अपेक्षाएं हैं मेरे से, और उन अपेक्षाओं को पूर्ण करने की शक्ति सामर्थ्य मेरे में देख रहे हैं, इसलिए मेरे से प्रेम कर रहे हैं। तो उनका प्रेम मेरे से सातिशय होने से, मेरे प्रति मुझे वे, उनका जितना मेरे से प्रेम है उतने ही प्रिय हैं, और ज्ञानी का प्रेम मेरे प्रति निरतिशय होने से ज्ञानी मुझे निरतिशय प्रिय है, अत्यर्थ प्रिय है, इसलिए बाकी प्रेमास्पद चारों हैं। लेकिन चारों प्रेमास्पदत्व में परम प्रेमास्पदत्व मात्र ज्ञानी में, और बाकी में केवल प्रेमास्पदत्व है, प्रियत्व है, इसलिए वो विशेषता भी रहेगी। तो इस अभिप्राय से यह 18वां श्लोक आ रहा है। तो जो पहला प्रश्न था कि न तरही अर्थादय त्रयोपि वासुदेवस्य प्रिया, इसका उत्तर दिया भगवान ने निषेध रूप से कि न, यानी वे मेरे प्रिय नहीं हैं ऐसी बात नहीं, वे भी प्रिय हैं। तो कहा किन तरही, तो फिर ये तीनों और ज्ञानी में क्या विशेषता रही, ये किम तरही का अर्थ निकलेगा। तो उसका उत्तर दे रहे हैं 18वें श्लोक में। तो 18वें श्लोक का उच्चारण कर लें। उदारा सर्वये वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्तित सहि युक्तात्मा मामे वानुतमाम गतिम। तो ये ते सर्वे एव उदारा के ये जो मैंने अपने चार भक्त बताए चतुर्विधा भजन्ते मांस है, ये चारों के चारों उदार हैं। इसीलिए मेरे प्रति प्रेम करते हैं, लेकिन यानी ये सब के सब उदार हैं का अर्थ निकला कि मेरे प्रिय हैं। जो उदार होता है वो भगवान को प्रिय होता है। तो ये ते सर्वे एव उदारा का अर्थ है ये ते सर्वे एव मम प्रिया। भगवत प्रियत्व का प्रयोजक है उदारत्व। इन तीनों में उदारत्व है, सब में उदारत्व है चार। तो ये जो है सब उदार है, प्रिय है मेरे। लेकिन ज्ञानी की विशेषता है कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, इसलिए लोक में प्रसिद्ध है कि आत्मा के प्रति निरतिशय प्रेम होता है। तो ज्ञानी के प्रति मेरा निरतिशय प्रेम है, इसलिए ज्ञानी विशेष है। इसके लिए कहते हैं ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम। इसमें जो तू शब्द है ये ज्ञानी को आर्तादि त्रय से विलक्षण बता रहा है, ज्ञानी में वैलक्षण्य बता रहा है आर्तादि त्रय का। क्या वैलक्षण्य है तू शब्द के द्वारा बताया गया ज्ञानी में? तो वैलक्षण्य है कि ज्ञानी तो भगवान की आत्मा है, स्वरूप है, स्वरूप होने से निरतिशय प्रिय है। ज्ञानी को अपना आत्मा बता करके भगवान ज्ञानी में निरतिशय प्रियत्व बता रहे हैं, और इनको उदार बता करके इनमें सापेक्ष प्रियता बता रहे हैं। तो ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, मतम यानी निश्चितम, मुझे ये चारों के विषय में निश्चय है कि इन चारों में से तीन प्रिय हैं और ज्ञानी निरतिशय प्रिय है, परम प्रेमास्पद है, ऐसा मेरा निश्चय है। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि सही में जो ही है उसका अर्थ है यस्मात्, क्योंकि स आस्थित यानी प्रवृत्त, आस्थित का अर्थ है कि वह ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए प्रवृत्त है, उसकी उसका प्रयत्न यदि परोक्ष ज्ञानी है तो परोक्ष ज्ञानी का भी प्रयत्न मात्र एक ही चीज के लिए है। वो किसके लिए? कि अपनी अहंता को अनात्मा शरीर आदि से निकाल करके तत्पद के लक्षार्थ का ही अहम के रूप में ग्रहण करने के लिए ही वह प्रवृत्त हुआ है। अस्तित्व का अर्थ है वाक्यार्थानुसंधान में ही लगा हुआ है, निधि ध्यासन कर रहा है। तो अस्तित्व का भाष्य में भाष्कर भगवान अर्थ करेंगे आरोढ़ुम प्रवृत्त, ओ आरूढ़ होने में होने के लिए प्रवृत्त हुआ है। आरूढ़ होना है अपनी अहंता को पूर्ण ब्रह्म में अवस्थित करना, और उसी में वह प्रयत्नशील है, प्रवृत्त है, उसे अपनी ब्रह्म रूपता के विषय में संशय नहीं रहा, खाली अंदर से पूर्व जन्मों के अभ्यासवशात विपरीत भावना होने से उसकी अहंता को स्थिर नहीं होने दे रही वो विपरीत भावना, तो उसे हटाने के लिए ही प्रयत्न कर रहा है। इसलिए आरूढ़ प्रवृत्त, तो सज्ञानी ही यानी अस्मात् ही का अर्थ निकलेगा जिस कारण से, ये ज्ञानी जो है मेरा ही आत्मरूप से अनुसंधान करना जिसके जीवन का एकमेव उद्देश्य बना रहा है, यही साधना है, उसका कर्तव्य है, यही कर रहा है। और इसीलिए समाहित चित्त है उसको, इसी में अपने साधन के विषय में भटकाव नहीं है चित्त में, क्या करे क्या न करे, ऐसा कुछ क्या करने से हमारा कल्याण होगा क्या न करने से कल्याण होगा, ये उसके बुद्धि में निश्चित है कि बस इसी से चलना है हमें, अपनी अहंता को अनात्मा मात्र से निकाल करके परमात्मा में ही स्थापित करना है, सुनिश्चित है उसे, उसमें बहुत सी सफलता भी उसने अर्जित की है, ऐसा भक्त है। इसलिए कहते हैं समाहित युक्तात्मा, युक्त यानी समाहित है, आत्मा यानी चित्त जिसका साधना है, तो मालूम ही नहीं होता किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ऐसा उसके चित्त में भटकाव नहीं है। तो युक्तात्मा है, समाहित चित्त है। इसलिए ये आस्तितः का कर्म बताया है कि अनुत्तमाम गतिम माम एव आस्तितः, यानी युक्तात्मा है और माम आस्तितः है का मतलब मेरे में ही अपनी अहंता को सुनिश्चित करने के लिए प्रवृत्त है। अनुत्तमाम गतिम में अनुत्तमा ये गति का विशेषण है, गति यानी अवस्था, अनुत्तम अवस्था है जिससे दूसरी कोई उत्तम अवस्था हो नहीं सकती, उत्तम गति हो नहीं सकती, ऐसी गति को कहा जाता है अनुत्तम गति। बोवरी समास है, न उत्तमा गति यस्याः, जिससे बढ़कर के दूसरी कोई उत्तम गति नहीं होती, उसे अनुत्तम गति कहा जाता है, मतलब सर्वोत्कृष्ट गति, अनुत्तम शब्द का अर्थ निकलेगा। तत्पुरुष समास करेंगे तो निकृष्ट गति अर्थ निकलेगा, न उत्तम अनुत्तम, लेकिन बहुवरी समास है, बहुवरी समास होने से सर्वोत्कृष्ट यह अर्थ निकलेगा, जिससे उत्कृष्ट दूसरी गति नहीं होती, यही सबसे उत्कृष्ट है। वो कौन है? ब्रह्म भाव। इसलिए अनुत्तमाम गतिम माम यानी ब्रह्म भाव को प्राप्त करने में आस्तित आसमंत आस्तित आस्तित। हाँ, एक जो है जिज्ञासु के कई एक प्रकार होते हैं, और ज्ञानी जैसे शुभेच्छा, ये भी ज्ञान की सात अवस्थाओं में से एक अवस्था है कि नहीं? शुरू वाली तीन साधन अवस्थाएं होती हैं, शुभेच्छा, शुभ विचारणा, तनुमानसा। हाँ, और ये तत्वविद परोक्ष ज्ञानी भी तत्वविद है, उसे आत्मा के रूप में परमात्मा का बोध है परोक्ष, लेकिन विपरीत भावना उनकी अहंता को स्थित नहीं होने दे रही है, तो वो भी तत्वविद है। उसका एक कर्तव्य होता है विपरीत भावना का निवर्तक निधिध्यासन, श्रवण मनन से परोक्ष ज्ञान होता है ना, असत्वपादक आवरण निवृत्त होता है। तो असत्वपादक आवरण जिसका निवृत्त हो गया उन्हें अपनी ब्रह्मरूपता के विषय में संशय नहीं रहता, इसलिए वो भी तत्वविद है। और विपरीत भावना रूपी प्रतिबंधक होने से उसे निवृत्त करने के लिए ब्रह्म में आरूढ़ होने के लिए अस्ति था, यानी वो अप्रोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त है। तो जब अप्रोक्ष होगा तो पूर्ण रूप से अवस्थिति हो जाएगी ऐसा। और इसलिए परोक्ष ज्ञानी अपरोक्ष ज्ञानी दोनों ज्ञानी शब्द का अर्थ कर दिया था। तो माम एव आस्तितः यानी मेरे में ही अवस्थित होने में प्रवृत्त है का मतलब मात्र मेरा ही आत्मरूप से अनुसंधान कर रहा है। जब से सो करके जगता है तब से लेकर के सोने तक रोज रोज पूरे जीवन उसका एक ही कर्तव्य है, एक ही कार्य में लगा रहता है, मेरा आत्मरूप से अनुसंधान। तो कहा जाता है माम एव, एवकार का प्रयोग करता है ना, तो जो मेरा वेदांत ने स्वरूप बताया है तत्पद लक्षार्थ, उसी में अवस्थित होने में। और वो तत्पद लक्षार्थ कैसा है? अनुत्तमाम गति है, अनुत्तमा गति है तत्पद लक्षार्थ। और उसी में अवस्थित होने में जो प्रवृत्त हुआ है, अस्तित्व है, इसलिए वह ज्ञानी मेरी आत्मा है। उसे पूछो कि तुम कौन हो, तो अहम ब्रह्मास्मि, ये उत्तर देता है अपने को, यानी उसको निश्चित है कि मैं ब्रह्म ही हूं, अकर्ता अभोक्ता। और अहंता को यदि स्थित नहीं होने दे रही कोई, तो विपरीत भावना है, वो शत्रु है हमारी, उसे हटा रहा है अशुभ संस्कार को, इसलिए उसको दृढ़ निश्चय है कि अनुत्तमागति शब्दित तत्पद लक्षार्थ ही मेरा वास्तविक स्वरूप है, ये उसका अपना निश्चय है। तो ही अने यस्मात् युक्तात्मा सन, अने समाहित चित्त हो करके उसे परोक्ष रूप से ये दृढ़ निश्चय है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा समाहित हो करके अनुत्तमाम गतिम माम एव अस्तितः, तो मेरे में ही आरूढ़ होने में प्रवृत्त हुआ है, आरूढ़ होने के लिए। इसलिए ज्ञानी आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। भाष्य है उदारा यानी उत्कृष्टा सर्व एव एते, ये सब के सब जो हैं बड़े उदार हैं। उदारा एव एते त्रयः अपि मम प्रिया एव इत्यर्थ, मेरे प्रिय है। नहीं कश्चित मद्भक्तो मम वासुदेवस्य अप्रियो भवति, मेरा कोई भी भक्त मुझे अप्रिय नहीं है, सब प्रिय है। लेकिन उन सब भक्तों में ज्ञानी की कुछ विशेषता है, तो ज्ञानी तु अत्यर्थम प्रिय, वो विशेषता है कि वह अति प्रिय है, बाकी प्रिय है। तो ज्ञानी तु अत्यर्थम प्रियो भवति, इति विशेष। तत्कस्मात कहते ये ऐसा क्यों है, तो इति आह, तो इस प्रश्न का उत्तर देता है। यानी ज्ञानी क्यों अति प्रिय है, बाकी क्यों सामान्य प्रिय प्रिय मात्र है, तो कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा एव न अन्यो मत्तः, बाकी तीन की अपेक्षा ज्ञानी की यह विशेषता है कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। परोक्ष ज्ञानी भी अपना वास्तविक स्वरूप परमात्मा को ही समझता है और अप्रोक्ष ज्ञानी तो अनुभव करता है मैं परमात्मा हूं करके। तो इसलिए कहते हैं ज्ञानी तू मत आत्मा एव न अन्यो मत, ज्ञानी मेरे से अलग नहीं है। इति मे मम मतम यानी निश्चय। आगे हैं आस्तितः, यानी आरूढ़ प्रवृत्त स्वज्ञानी, स इस सर्वनाम का अर्थ है ज्ञानी, आरूढ़ प्रवृत्त यस्मात् अहम एव भगवान वासुदेवो न अन्य अस्मि इति एवं युक्तात्मा, यानी समाहित चित्त। तो ज्ञानी इस रूप में समाहित होने के लिए प्रवृत्त हुआ है, निधि ध्यासन करने के लिए प्रवृत्त हुआ है परोक्ष ज्ञानी यदि है तो। तो अहम एव भगवान वासुदेवो न अन्य अस्मि, मैं मनुष्य या पंचकोश में से कोई भी नहीं हूं, चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम, इसी का अनुसंधान करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। तो अहम एव भगवान वासुदेवो न अन्य अस्मि इत्येवं युक्तात्मा समाहित चित्तः सन् माम एव परम ब्रह्म गंतव्यम अनुत्तमाम गतिम, यानी गंतुम प्रवृत्त, ये आस्तित का अर्थ कर दिया कि मुझे ही जो परम गंतव्य हूँ मैं, अनुत्तमाम गति का अर्थ कर दिया परम गंतव्य वो है ब्रह्म, और उसे ही प्राप्त करने के लिए जो प्रवृत्त हुआ है मैं के रूप में, वह मेरे से अलग नहीं है उसकी दृष्टि में भी। ऐसे तो मेरे से अलग कोई भी नहीं है, लेकिन बाकी जो है मुझे ऐसा मानते नहीं है, समझते नहीं है, ये समझ चुका है, और समझ से ही माया का अतितरण होता है। जब तक समझ नहीं है तब तक माया के जाल में है। समझ सुधर गई अपने स्वरूप के विषय में तो माया का अतिक्रमण हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानी की समझ सुधरी हुई होने के कारण ज्ञानी माया का अतिक्रमण कर देता है और अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसी में अवस्थित हो जाता है। मायाम एतांतरंतिते, तो भगवान के प्रपन्न हुए भक्तों में भी सभी के सभी भक्त माया का अतिक्रमण नहीं करते। जो माया का अतिक्रमण करने के लिए मात्र भगवान की भक्ति करते हैं वही माया का अतिक्रमण करते हैं, वो है माया का अतिक्रमण करने के लिए मात्र भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होना, मुमुक्षु बन करके भगवान की भक्ति करना, मोक्षार्थी जो है उसकी जो भक्ति होती है वह माया के अतिक्रमण का साधन बन जाती है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार कहते हैं मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, और वह भक्ति है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। मोक्ष के साधन ब्रह्मज्ञान में जो सामग्री अनेक साधन है उसमें सबसे श्रेष्ठ साधन भक्ति है, और उस भक्ति का स्वरूप है स्वस्वरूप अनुसंधान। वह स्वस्वरूप अनुसंधान ही हुआ माम एव अनुत्तमाम गतिम आस्तितः शब्द से बताया गया, जो स्वस्वरूप अनुसंधान रूप भक्ति में प्रवृत्त है वो भगवान का जो भक्त है वह साक्षात्कार भगवान का आत्मरूप से प्राप्त करके मुक्त हो जाता है, माया का अतिक्रमण करता है। 19वें श्लोक से हम लोग चर्चा करेंगे 4 तारीख से, तो आज 10 दिन की यात्रा है हमारी।